www.attableek.com, the reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنزلناكم عذابا قريبا يوم ينذر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترى. صدق الله العظيم. دوستو، بزرگو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ دنیا کا بھی ذکر فرمایا ہے اور آخرت کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور دونوں کی حیثیت بھی بیان فرماتے رہے. دنیا کی بھی کیا حیثیت ہے، ہم ہی نے پیدا کیا دنیا کو، اس لیے دنیا کی حقیقت ہم ہی بیان کر سکتے ہیں، اور آخرت کو بھی ہم ہی پیدا کیا ہے، اس کی حقیقت بھی ہم ہی بیان کر سکتے ہیں. والآخرت خیر و ابقا، آخرت کے بارے میں فرمایا خیر ہے اور ابقا ہے، اس سے بڑھ کر کے کیا خوبی ہو سکتی ہے؟ خیر بھی ہے، خیر ہونا بھی کافی نہیں، اچھے اچھا مکان ہو گیا جاتا ہے ختم، لیکن وہاں کا جو مکان ہے وہ ابقا ہے، باقی رہنے والے، مٹنے والے نہیں. دنیا کی بھی حقیقت پانی ہے. کل فی دنیا کان کر غریب او عابر سبیل، دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں تو آنا ہے اور جانا ہے. ہمارے مقبول جو ہمارے ساتھ لندن گئے تھے، بہت ہوشیار، ماشاء اللہ بہت ہوشیار، کہا ابا، انہوں نے تو لندن کے بارے میں کہا، ابا یہ کمانے کی جگہ ہے اور کھانے کی جگہ ہندوستان ہے، یہاں کماؤ کھاؤ، یہاں رہو نہیں. یہ دیکھیے بھائی، کمانے کی جگہ تو ہے، خوب ہے روپیہ، لیکن رہنے کی جگہ نہیں. یہ لندن کے ساتھ، پوری دنیا کے ساتھ یہی معاملہ ہے، لیکن ان کی بات بڑی پسند ہم کو آئی. یہ تو معرفت ہوئی ہے، لندن روپیہ پیسہ سب کچھ ہے، عیاشی فحاشی بھی ساتھ، کوئی غریب نہیں ہے. جو ایک معمولی باندی یا نوکرانی کھاتی ہے وہی بادشاہ کھاتی ہے، کوئی فرق نہیں، وہی کھاتی ہے، کوئی فرق نہیں، اتنے برابری مساوات، کوئی ذرہ نہیں، کوئی کسی سے مطلب نہیں، سب ہے. تو کہا ہے، لیکن ہم نے ایک دعوت میں تھے، کار چھوڑ کے گئے باہر، مرم کار توڑ رہا ہے، کوئی لے جا رہا ہے. تو فرمایا کہ کہا انہوں نے کہ ابا کھانے، یہ کمانے کی جگہ ہے، کھانے کی، کھانا ویسے ہندوستان میں اطمینان سے کچھ نہیں. تو میں پوری دنیا پہ کہتا ہوں، انہوں نے صرف اس پر کہا، دنیا بھی ہے، کمانے کی جگہ ہے. الدنیا مزرۃ الآخرہ، ہے نہیں، دنیا آخر کی کھیتی، یہاں جو بوئے گئے وہاں کاٹو گے، نیک عمل کا بدلہ وہاں ملے گا. اللہ تعالیٰ نے دار الجزا اسی کو بنایا، یہ دار العمل ہے، یہ کتنی مزرۃ مزرع کھیتی ہے، یہ بھی دار العمل ہے، دار الجزا وہی. جو جو جزا میں جلدی کرتے ہیں یہاں پر، تو کہا جاتا ہے کہ غیر محل میں تم نے جلدی کر دیا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے تو ہماری مزدوری دو، کہ ابھی میں کل تو لو چار دو ہونے دے، تب مزدوری ملے گی. اصل جزا تو بول سا آخرت ہی ملے گی. میں یہ عمل مسکار در دن خیر ہی رہا، میں یہ عمل مسکار در دن شر، وہاں دیکھو گے جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھے گا, جو برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا. وہاں یہاں سب نہیں ہے, یہاں تو پتہ بھی نہیں رہتا کس کو کیا جزا مل رہی ہے. کہیں کھل جاتا ہے, بہت سی چیز چھپی ہی رہ جاتی ہے, وہاں کوئی چیز چمک بھی نہیں رہے گی. یہ ہاتھ گواہی دے گا, پیر خراب گواہی دے گا, زبان. آدمی کہے گا بھائی تم یہ گواہی دے رہے ہو کیسے, تم بولے ہو کیا, ہم کو اللہ نے جیسے زبان کو ناطق بنایا یہ ہاتھ کو بھی ناطق بنا دیا بولنے والا. آخرت کو اللہ تعالی نے خود بیان فرمایا, دنیا کو بیان فرمایا, آخرت کو بھی بیان فرمایا. عمل میں خال عدالت خیر عمل میں خال عدالت شرے. اس کے ساتھ ساتھ سب دنیاوی احکام ہیں, لیکن اللہ نے بار بار متوجہ فرمایا آخر کی طرف, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کی طرف. ایک بکرا ذبح ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں, تشریف لائے, پوچھا بکرے کیا کیا, عائشہ کیا کیا, کہا یا رسول اللہ سب ہم نے تقسیم کر دیا, انگنا دودھ جو شالا تھا اس کو رکھ چھوڑا ہے. کہا جو تم نے تقسیم کیا وہی رکھ چھوڑا ہے, آخرت یاد دلا دیا. یہاں بھی آخرت, عائشہ جب گوشت پکایا کرو تو پانی زیادہ زیادہ دیا کرو تاکہ پڑوسیوں کے دینے میں آسانی ہو, آخر وہاں ثواب ملے گا. یہاں تو کھا پی کے ختم, جب اس کو کھلائے گا وہی ملے گا وہاں, آخرت ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں بتاؤ اپنا مال پیارا ہے یا غیروں کا؟ سب نے کہا اپنا پار. کہا نہیں سب غلط کہتے ہو, اپنا مال وہ ہے جو تم نے خرچ کیا ہے وہ, اور وہی نہیں چاہتے. پانچ روپیہ نکالنا مشکل ہوتا ہے, دس روپیہ نکالنا مشکل. فضولیات میں خرچ کرنا, شادی بیاہ میں پانچ روپیہ فقیر کو نہیں مل سکتا. لسائل حق, سائل کا حق ہے, اگرچہ وہ گھوڑے پائے. ہمارے حضرت بہت یہ فرماتے ہیں, والوں نے کہا ہے کہ ہٹے کٹے لوگوں کو نہ دو, اب والوں نے کہا بہت دو, پھول ضرور دو. ہمارے حضرت کی رائے یہی تھی عقیق والی, والوں کی بال منگوئی کبھی یہی ہے کہ ہٹے کٹے دو جا کما مت دو. ایک ہی بات یہی ہے کہ نہیں دو, اگرچہ وہ گھوڑے پالے. یہ حضرت فرماتے تھے سوال سے حق ہو جاتا ہے, چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو, جب سوال کیا آبادی میں آپ کو دے تو میں ہی عمل میں جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتلاؤ اپنا مال اچھا ہے یا کہا نہیں, سب کو اپنا کہا اپنا مال وہی جو تم خرچ کرو گے وہاں ملے گا. یہاں تو خرچ کیا ورثہ کا ہے, یہ بھی ہے حدیث میں, یہاں کا مال ورثہ کا تمہارا نہیں ہے, وہ مالی تم کو خرچ فاتحہ بھی کرائے گی نہ کرائے, خرچ کرے گی نہ کرے, تمہاری نماز کے قضا کرائے گی نہ کرائے. میں دیکھتا ہوں مجھے صاحب, ہم لوگ کامزار سے مسجد سے کبھی سے لوگ آتے ہیں, ہمارے ابا کی اتنی نمازیں قضا ہو چکی ہیں, قضا ہیں کیا کرے. جب معلوم ہوتا ہے کہ چھر کا قضا پڑے گا, دو دو شیر 12 کلو, بس پوچھنا ہے اسی کا مال ہے لیکن نہیں ادا کرتا میں, قضا نماز ہے ایک مہینے کی, کتنا چھ کے اتوار کی کتنا ہو جائے اس بنا پر. حالانکہ وہ لاکھوں روپیہ چھوڑ کے گیا ہے لیکن تکلف ہوتا ہے اس کو ادا کرنے میں. اپنا مال, حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی سال ثواب کرتا ہے مالی یا کوئی بھی مردہ کہتا ہے یہ کس نے بھیجا ہے, یہ تو میں نے نہیں عمل کیا ہے, کیا تمہاری اولاد نے سال ثواب کیا ہے, افسوس کرے گا. وہاں بھی کاش کہ اگر میں پڑھے ہوتا تو کتنا ثواب ملتا, میرے بچوں کو پڑھنے سے اتنا ثواب ملتا ہے. آخرت کی یاد دہانی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی وجہ سے جو علماء آخرت کو یاد دلاتے ہیں ان کو علماء آخرت کہا جاتا ہے, یہ لفظ ہی علماء آخرت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آخرت کو یاد دلایا ہے, یہ دنیا ہے. اے فاطمہ دیکھو کپڑا جب تک پیوند دار نہ ہو جائے نہ اتارا کرو. مبقي مجا زي هيك ما كان زي كده عم تي بقولني कपड़े के बारे में भी यही बहुत मुझे असर हुआ कि अल्लाह ये वही हजरत है जो फाके पर फाका करती थी आज उनके तुफैल में हम लोग मक्खन और ये दिखा रहे हैं यहाँ पर अल्लाह ताला के रसूल ने आखरत को याद दिलाया तस्कीर आखरत आखरत को याद दिलाना हर मौके पर ये नबी का काम ولی کا کام علماء آخرت حضرت مرزا مرزا جا جانا کتنے نازک آدمی تھے بکرے آئے تھے بہت سے کہا سب تقسیم کر دو حال ہوتا ہے بزرگوں کا الگ الگ سب تقسیم کر دو تو تقسیم ہو گیا تہجد کے وقت اٹھے تھے ایک بکرا بولا آواز آتی ہے بکروں کی کہا یہ بکرا کیسے بولا تو میں نے کہا سر تقسیم کر دو کہا حضرت نواسے کو بکرا پالنے کے بعد شوق تھا اس کے لیے ہم نے روک لیا اس کو ایک کہا بتا اب میں کیسے دعا کروں جو میرے گھر میں ایک بکرا موجود ہے تو روزی کے لیے کیسے دعا کروں یہ حال کتنے نازک تھے آج انہی کا سلسلہ ترکی میں چل رہا ہے مدد زیادہ نہیں ہوتا ہے حضرت مدر جان جان معلوم ہے نا غلام علی حضرت غلام علی شاہ حضرت مرزا مدر جان جان ہے کہ خلیفہ تھے بہت بڑا ان کے خلیفہ خالد کردی تھے انہی کے سلسلے میں اتوا بادشاہ ترکی وغیرہ ترکی سب انہیں سے بات وہی سلسلہ نقش بندی مجددیہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ ان حضرات نے آخرت کو مقدم کیا بل تو سرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى اللہ تعالی نے دونوں کو کی حقیقت بھی بیان کیا ہے پورے پہ وعدے فرما دیا ہے تاکہ جو زندہ رہے بینہ پر زندہ رہے اور جو مرے وہ بینہ پر زندہ مرے کوئی دلیل خفا نہیں ہے ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے اپنی برادری کو سمجھاتے تھے دیکھو بھائی میں دنیا چھوڑاتا نہیں بہت فرما دیتے لیکن یہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک یہ ہاتھ ہے اس کو رکھو دنیا اور یہ ہے آخرت بس دنیا پر آخرت کو غالب رکھو بس یہی سمجھاتا ہوں پورے سمجھاتے چلے آئے ہیں رابر میں نہیں کہتا کہ دنیا چھوڑ دو دنیا رکھو لیکن اس کو نیچے رکھو آخرت کو اوپر رکھو لیکن تمہارا کیا حال ہے بل تو سرون الحیات الدنیا بل آخرت و خیر و ابقا ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى دنیا کی حقیقت کیا ہے اپنی دنیا پر کسی کو اس وقت اعتماد نہیں ہے کہ یہ چیز ہماری ہے یا نہیں ہے رہے گی نہیں رہے گی تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کو بار بار یاد دلایا تذکیر بالآخرت تذکیر بالقرآن حضرت ماں علی میاں نے کہا کہ حضرت کچھ ایسی چیزیں لکھ دیجیے آخرت پر جو کام آئے اور کوئی مدرسہ شروع ہونے والا ہے اس وقت سنایا جائے طلبا کو بھی حضرت نے تذکیر بالآخرت لکھا ہے یہ غالب ہوئی کتاب تذکیر بہت عمدہ بیان ہے علی میں کہانی پہ لکھا اس کو پڑھنے لائق ہے مولانا تذکیر اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو آخرت کو پیش نظر رکھنے کی توفیق محمد فرمائے میں نے آیت صبح ہی مجھے یاد آ گئی اس طرح کو میں نے پڑھ دیا ذلک الیوم الحق یہی قیامت کا بیان ہے ہمیشہ پڑھی بھی جاتی ہے ذالک میں گیا تھا احمد آباد تو بہت جانتی ہوں وہاں مجمع تو رہتی ہے میں نے اسی پر بیان کیا تھا آج مجھے ذہن میں آیا کہ اسی پر تھوڑا سا ترجمہ ہی کر دے کافی ہے ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا یہ حق دن ہے کیا عمدہ ہے الفاظ یہ حق دن ہے تم لوگ چاہے کہ نہیں انکار کرو نارائے کو لیکن حق دین ہے یہ انداز ہے مان لو اس کو یہی ہے انداز اللہ تعالیٰ کا انداز مجھے کچھ ایسے ہی معلوم ہو رہا ہے ذلک الیوم الحق من شاء اتخذ الى ربه جو چاہے ٹھکانا بنا لے نہیں جائے جہنم میں یہ ہے انداز ذلک الیوم الحق ومن شاء اتخذ الى ربه مآبا، جو چاہے ٹھکانا بنا لے اچھا. وہاں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ پلاٹنگ ہو رہی ہے چاند پر، سب لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پلاٹ لے لیں، اس وقت تھا ایسا دوبارہ کوئی پلاٹنگ چاند پر ہو رہا ہے اور سب لوگ الرٹ کرا رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ جنت کے لیے الرٹ کراؤ، وہ قیامت ہے وہاں کا ٹھکانا بناؤ. ہر لندن والا جو اب گجرات کا رہتا ہے اس کا مکان ضرور گجرات میں رہتا ہے، چھوڑتا نہیں، مانو کب نکلنا پڑے ہم کو، اس لیے سب کو یہاں چھوڑنا ہی ہے، کوئی نہیں رہے گا. ذالک یوم الحق، فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، اپنے رب کا ٹھکانا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حضور صلی اللہ، اللہ تعالیٰ کی زجر ہے، تنبیہ ہے کہ کوئی غفلت نہ گزارے. ذالک یوم الحق، فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، انا انزلناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، ہم نے تم کو ڈرایا ہے رات کے یوم الحق. ومن شاء اتخذ الى ربه مآبا، انا انزلناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، سب سامنے آ جائے گا، ہم نے ڈرایا تم کو کہ قریب آنے والا ہے کہ جو کچھ کر رہے ہو سامنے آ جائے گا. ما قدمت ویقول الکافر یا لیتنی کنت، اور کافر کہے گا کاش کہ میں مٹی ہو جاتا. آتا ہے روایت، ابھی دیکھا میں نے، معلوم ہے سب کو معلوم ہے، کافر کہیں گے کاش کہ میں مٹی ہو جاتا. کب؟ جب دیکھیں گے کہ تمام جانوروں کا معاملہ کیا ہو، مٹی ہو جا، ان سے کچھ مواخذہ نہیں ہے، نہ جنت ہے نہ دوزخ، مواخذہ مٹی ہو جا. اور کافر سمجھے کہ اب ہماری باری ہے جہنم میں جانے کی، اس وقت کہیں یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، جانوروں کی طرح ہو جاتا. کتنی بڑی آیت ہے، مثلا کافی مٹی ہونے کو گوارہ کریں گے، لیکن دوزخ سے ڈرے، اس وقت دوزخ سامنے ہوگی. کہا جنت میں نہیں ہے، یہ جانور دوزخ میں تو نہیں جا رہے ہیں، ہم جنت میں جا رہے ہیں، دوزخ میں جا رہے ہیں. اسی میں آپ ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ لیکن اد دنیا مدبر، حضرت علی کا وعدہ ہے، اد دنیا مدبر ہے تم بولے آخر تم، دیکھیے واد ہے کتنا عمدہ واد ہے، دنیا مدبر تم بولے آخر تو مقبر تم، دنیا پیٹ پھیر کے جا رہی ہے، کار جو آ رہی ہے جا رہی ہے ادھر، کیا آپ دیکھ رہے ہیں ادھر جا رہی ہے، تم آگے بڑھ رہے ہو. دونوں پہلے جاتے تھے تو کاروں کو پوچھتا تھا وہ سب آگے، اب ایک اور کار، میں نے کہا دیکھو وہ گئی پیچھے، اب ہم کا بتا رہے ہیں، تم آگے جا رہے ہیں وہ پیچھے گئی، اب اس کا نمبر بھی ہم نہیں دیکھ سکتے، اس کی عادت تھی، یہ کون کار ہے، بس چلو آگے. مجھے یاد آتا ہے دنیا پیٹ پھیر کے جا رہی ہے، آخرت آخرت ہو رہے ٹکر لگ جائے گی، ہوتا ہے ٹکر، بولے آخرت مدبر اد دنیا مدبر تن بولے آخر دے کل بنان دے کل ابنان، ہر ایک کے لیے اولاد ہے، یہ بھی حضرت علی کے بعد میں لفظ نہیں آتا ہے، لے کل بنون، ہر ایک کے لیے اولاد ہے، تو تم ابنائے دنیا میں سے نہ ہو، ابنائے آخرت میں سے ہو جائے، حضرت علی کا بات ہے. ابھی بات کوئی کہتا ہے مانا، کوئی نہیں کہتا اللہ ماشاء اللہ، حضرت علی واحد زبردست ادیب تھے، لکھنے کے اعتبار سے بھی نہ ہو کسی ابتدائی انہوں نے کیا، حضرت علی نے اتنے بڑے آدمی تھے ادیب، ان کے خطبات ہیں ابھی موجود ہیں، خطبات ان کے زبردست خطبات ہیں، لکھ ہر ایک کے لیے بنون ہے. بکون مین ابرا آخرا بلا تکون مین ابرا دنیا، دیکھو یاد رکھو آخرت کی اولاد میں سے بنو، دنیا کے اولاد میں سے نہ بنو، آخرت کے طالب میں سے بنو، دنیا کے طالب. اللہ تعالیٰ الحمد اللہ حضرت فضیل ابن عیاض ڈاکے کے لیے گئے تھے، کسی قاری نے پڑھ دیا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، ڈاکو تھے فضیل ابن عیاض، سب لوگ جانتے ہیں، سب اپنے لڑکوں کے نام فضیل کے نام پر رکھتے ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہو گئے، ڈاکو کے سردار، اولیاء کے سردار ہو گئے. آیت پڑھی الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے قلوب ڈر جائیں؟ آیت دیکھیے، ڈرا نہیں، اللہ نے ڈرایا، وہ ڈر گئے، ڈاکا آئے ہوئے تھے، سامان رکھے ہوئے تھے، اسی میں کسی نے پڑھ دیا، قاری رہا ہوگا، ألم يعن للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله. يعني قلوب الله وقت نہیں آ گیا تو انہوں نے فرمایا آنا وہانا. آج جب سنا اب لوگ کہتے ہیں کہ آیت اس کا کچھ واضح اس کا کچھ نہیں نفع. ایک آیت پڑھا بہت, تین گھنٹے کی تقریر چار گھنٹے کے لیے کافی نہ ہو. ایک آیت میں کہاں سے کہاں آدمی پہنچ جاتا ہے. ایک آدمی فرشتے تھے کتاؤ طریق جو ڈاکو تھے وہ اولیاء اللہ کی جماعت میں ہوتا ہے. ایک آن میں فور پہنچ گئے. ایک آن میں دل رہا وہ تو اسی وقت جنتی ہو گئے, ڈر گئے. فاما من خاف مقام ربی, دیکھیے مولانا استدلال صحیح ہے. فاما من خاف مقام ربی ونہى النفس عن الہوا فإن الجنة, جو میں نے دعویٰ کیا یہ آیت سے ثابت ہو گیا. واما من خاف مقام, ڈر گئے وہ بس جنتی ہو گئے. واما من خاف مقام ربه ونہى النفس عن الہوا فإن الجنة هي المأوى. اللہ تعالیٰ نے ایک آن میں کہا, ایک ایک آن کو کی قدر کرنی چاہیے. یہ آن جو گزر رہا ہے یہ وقت سیکنڈ لمحہ خدا کی طرف متوجہ فوراً جنتی. ایک صحابی جا رہے تھے کھجور کھا رہے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دریافت کیا, یا رسول اللہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو کیا ملے گا؟ جنت. میرے کو میں جنت بس روانے گئے. گھوڑے پر تھے, گھوڑا گرا, وہ گرے شہید ہو گئے, اسے ختم. کہا عمله قلیل واجره کثیر, ہے کہ نہیں حدیث؟ عمله قلیل واجره کثیر, تھوڑا عمل گرے ختم ہوئے جنت پہنچ گئے. مردان کاردار میں بھی پہنچے بھی نہیں تھے. عمله قلیل, عمله قلیل واجره کثیر. اللہ کے ہاں فیصلہ یہی ہے, ایک آن میں کیا سے کیا فرما دے. ایک بادشاہ نے ایک بزرگ سے کہا کہ حضرت بتلائیے اللہ میں اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کو اس وقت بہت سوال آتا ہے, انکشن خاص بات ہے, عام بات بہت من کی بات. چلو وہاں پتا چلے گا من کی بات, جاننے میں جاؤ گے تب من کی بات, من کی جگہ وہ ہے. تو بادشاہ نے کہا حضرت سے, بزرگ تھے, انہوں نے کہا کہ حضرت اس وقت اللہ میں یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا دیکھو تم ہو سائل اور میں ہوں جواب دینے والا مجیب. مجیب کا درجہ بڑھا ہوا ہے سائل سے. تو اپنی جگہ سے آؤ, یہاں کھڑے ہو, مجھے وہاں بیٹھاؤ, تب میں جواب دوں گا. تم سائل ہو, سائل سے یہاں کھڑا ہو, میں مجیب ہوں تو میں یہاں کھڑا. تو وہ چلے تھا وہ اس کرینے کا, وہ اترنے لگا اور وہ چلنے لگا. خدا یہی کر رہا ہے کہ تخت سے تم کو اتار رہا ہے, مجھ کو تخت میں بیٹھا رہا ہے, یہ کر رہا ہے. ایک آن کے اندر قدرت فیصلے. اللہ تعالیٰ ہم سب علم یعنی للذین آمنوا ان تخشى قلوبهم ذکر اللہ. یا ابھی وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے قلوب ڈر جائیں اللہ کے؟ انہوں نے کہا آنا وہانا, آ گیا. جب آ گیا تو جتنا ڈاکے کا مال تھا لوگوں سے کہا کہ بھائی دے جاؤ تم لوگ, تو کہا یہ بار داغ آباد آدمی ہے, دھوکھا ہے, یہ ہم لوگ جان بھی مارنا چاہتا ہے. یہ دیکھیے, کہا ابھی تو مال تو لے لیا ہے ڈاکو نے, ابھی ہماری جان بھی لینا چاہتا. سب لوگ کہا جانا نہیں, سب کو مار ڈالے گا. یہ کہا ہے وہ لکھا ہوا ہے سب مجھے, بھائی بھائی علماء نے لکھا ہے اس کو. بہت انہوں نے خوشامد کیا کہ آ جاؤ, شاید قسم بھی کھایا ہو کہ ہم تم کو نہیں ماریں گے, تم اپنا مال لے جاؤ, ہماری طبیعت بدل گئی ہے. خیر لے گئے, اس کا طبیعت اللہ تعالیٰ ہو گئے کہ نہیں. توبہ کیا انہوں نے. توبہ میں یہ بھی ایک ہے, جب حضرات بیٹھ کرتے ہیں کہ حقوق اللہ حقوق العباد کو ادا کروں گا, یہ توبہ میں بیعت ہونے میں یہ ہے حقوق اللہ. چنانچہ ہمارے حضرت جہاں خطوط آتے تھے, پہلے خوب خطوط آتے تھے, جس میں یہ لکھا رہتا تھا کہ حضرت ہم نے نماز قضا کرنی شروع کر دی. کہتے ہیں یہ خط ہے, یہ اچھا خط ہے, مقدمے کی بیماری کی اور پریشانیوں کی عام طور سے لکھتے. جب اس کا خط ملتا تھا کہ حضرت آپ سے بیعت ہونے کے بعد ہم نے نماز پڑھنا قضا کرنا شروع کر دیا, کہا یہ خط ہے, ہمارا خط یہ ہے, اتنا خوش ہوتے تھے. اسی طریقے سے یہ تو حقوق اللہ تھے, حقوق العباد تمہارے اوپر قرض اگر ہے ادا کرو, کوئی حق ہے کسی پر ادا کرو, ان کو فکر ہوئی, توبہ جو ہم نے کر لیا تو یہ نہیں کہ وہی سے معاملہ ختم کر گیا. توبہ جو ہم نے کر لیا, ہم کو جو مال ہم نے لوٹا ہے, ڈاکہ سے ہڑپ کیا ہے, اس کو واپس کرنا چاہیے. چنانچہ گئے, ایک یہاں گئے جو سب کو ادا کیا, بھائی ہم نے ڈاکہ مارا تھا, یہ ہے یہ ادا کی. ایک آدمی یہودی, ایک یہودی تھا, اس کے یہاں بھی ڈاکہ مارا تھا, اس کا بھی لاکھوں روپے لیے تھے. گئے کہا بھائی دیکھو ہم توبہ, ہم نے توبہ کر لیا, اس سے سب کو ہم حق, سب کا حق ادا کر چکے ہیں, تمہارے لیے ہمارے کچھ نہیں, ہم کہاں سے دیں, یا تو معاف کر دو یا اپنے باغ میں ملازم رکھ لو تاکہ آپاسی یا کھیت باڑی کی نگرانی سے ہم اس کو منع کر دیں گے. کہا نہیں یہی کرو, ہم معاف نہیں کریں گے. یہودی تھی, یہودی ادا کرو کیا نہیں, چلو بہت دنوں تک آپاسی کرتے رہے, ملازم ہو گئے, باغ میں ملازم ہو گئے, بہت بڑے بڑے لوڈ لکھا, مجھ سے کاری بات سرکاری نہیں. اس کے بعد اس کو سوجھی, کچھ دنوں کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو فلاں جگہ جھولا رکھا ہوا ہے, اس کو لے آؤ, تاک پر رکھا ہوا لے آئے, اس کو الٹ دیا اس نے, تو دیکھا تو اس میں سونا چاندی کے درجے رکھے ہوئے تھے. بس فورا کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کہا میں نے اس میں ڈھیلے رکھے تھے, میں نے سنا ہے, مانا ہوا ہے کہ امت محمدیہ کا آدمی جب توبہ کرے گا تو ڈھیلے کو بھی ہاتھ لگائے گا تو سونا ہو جائے گا. تو صحیح معنوں میں تائب ہو, مسلمان ہو گیا, توبہ کیا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو آخرت کی اصلاح, دنیا میں رہنا ہے, دنیا کے سب کام کرنا ہے لیکن اعتدال کے ساتھ, درج ایثار نہیں ہونا چاہیے. حضرت تھابری نے لکھا ہے بہت عمدہ مولانا کہ دنیا کی احبیت منع ہے, محبت منع نہیں ہے. یعنی دنیا کوئی محبت کرو لیکن آخرت کی محبت سے کم ہو. احبیت اسم تفضیل کسے گا, زیادہ محبت, زیادہ محبوب, احبیت ہے نا اسم تفضیل, دوسروں کی نسبت میں اس میں ذاتی ہوتی ہے. تو احبیت منع ہے کہ دنیا کو ترجیح ایسی نہ دو کہ آخرت مقبوب ہو جائے. اگر دنیا کی محبت ہو اعتدال کے اندر تو جائز ہے, بلکہ ضروری ہے کہ بغیر اس محبت کی دنیا کما بھی نہیں سکتا, اس کمانے کے لیے بھی کچھ محبت کی ضرورت ہے. بہرحال اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے خوب والے کن فی دنیا کرنے کا غریب تو عابر سبیل, دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم مسافر ہو یا راستے کو پار کرنے والے ہو. یہ اس سے بڑا ہے, یہ ہم نے بتایا چوڑے پہ چلے جائیے جہاں موٹر پار کرنا ہے. اگر ہم نے ڈرائیور سے پوچھا تبھی سمجھ میں آ جاتی بہت سی بات. کہا مولی عبداللہ تھے, مولی عبداللہ دوسرے, میں نے کہا یہ دیکھیے پار ہو جاتا پوچھئے. اب چاروں طرف سے گاڑیاں آ رہی ہیں, ایک تو سیدھے سیدھے مسافر جا رہا ہے اور یہ کہ آبر سبھی راستے کو اس کو پار کرنا سب سے مشکل ہوتا ہے, اس وقت ڈر لگتا ہے کہ ادھر مار دے ادھر سے. تو میں سمجھتا ہوں مجھے کسی نے لکھا ہو یا نہ لکھا ہو اس میں بھی ترتیب ہے, کن فی دنیا کرنے غریب مسافر اور آبر سبھی راستے کو طے کرنے والے ہو پار کرنے والے ہو, اس وقت اور زیادہ محتاط آدمی ہو جاتا ہے. یہاں پر دنیا کی حیثیت ہے, کن فی دنیا کرنے غریب اور آبر سبھی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی دنیا کی حقیقت سامنے آ جائے. کہا ایک آدمی کے ساتھ بہت اچھی دلہن کی شکل میں ایک عورت آئی, سب لکھا ہوا, انہوں نے سمجھا کہ ہائے خوبصورت اندر بھی ہوگی, معلوم ہے کہ بڑھیا ہے بالکل, مثال ہے ماں روم نے لکھا ہے غالباً. کہا دیکھو تم اس پر لوز گئے, ہمارے اوپر تم عاشق ہو گئے لیکن ہم ہیں بالکل بوڑھی, یہی دنیا ہم ہیں, اوپر سے زیب و زینت ہے, لیجیے جیسے دنیا میں ہوں ویسی پوری دنیا ایسی بوڑھی ہے جس کو لے کر کے آدمی پچھتائے گا. یہ دنیا, اس دنیا کے لیے آدمی قطروں کے تال تک کرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دنیا کی محبت احبیت منع ہے, نفس محبت منع نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان آیات و حدیث پر بھی عمل کریں. ذلک الیوم الحق ذلک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا. وہاں میں مثال دیا تھا, اعلان کرا لو وہاں, اس وقت کرو گے پھر نہیں ہوگا. اس میں بہت چار پہ اعلان کرنے کا تھا, چار پہ زمین ہے یہ. ذلک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا انا انزلناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ. شکریہ, سب سامنے آ جائے گا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ, جو خیر کیا ہے اس کو بھی دیکھے گا, جو شر کیا ہے وہ بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو آخرت کے یادداشت, آخرت کی پیشی حضوری کا استحضار فرما دے, ہمارے بزرگان دین کو ہر وقت پیش آ دے. بعض بہت سے بزرگوں کا بھی عجیب حال ہوتا ہے, کہاں میں مشتاق ہوں, اللہ کا مشتاق. حدیثوں میں آتا ہے کہ جو اللہ کا مشتاق ہوتا ہے, اللہ کے لقا کے مشتاق ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے مشتاق ہوتا ہے. اور جو نہیں, تو کسی صحابی نے حضرت عائشہ کہا, یا رسول اللہ, ہر یہ کون لقا کا مشتاق ہوتا ہے, ہر آدمی موت سے کیا نہیں. جب موت کا وقت آئے گا تو ایمان کا تقاضا یہ ہوگا کہ اللہ سے محبت کرے, لقا کا مشتاق ہو جائے. اس وقت آئے نہ ہو, نہیں اس وقت تو لقا کا مشتاق ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو وہاں کی زندگی کو درست کرنے کی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي, جو کچھ چاہو گے وہی ملے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. غفور رحیم کی طرف سے نزول ہوگا, ناشتہ جسے رکھا جاتا ہے ویسے آئے گا. عمدہ کیسی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ مستحضر کرا دے. پھر کوئی نہ دنیا چھوڑنا ہے, نہ دنیا چھوڑنا ہے, استحضار ضروری ہے مجھے. حضرت تھانوی سے کسی نے کہا کہ حضرت, اسے تعاون کا زمانہ تھا, تو کہا کہ حضرت آپ لوگ کہتے ہیں آخرت کو مستحضر کرو, یہ کرو, تو فرمایا کہ دیکھو تعاون کی بیماری ہے, تم دکان بھی جا رہے ہو, کھیتی بھی جا رہے ہو, لیکن تعاون کا خیال ہر وقت ہے. جیسے کورونا کا اس وقت خیال ہے ہر آدمی کو, ہاں, تو تعاون ہی کی طرح کورونا کی صورت کچھ ویسے ہی ہے. تو حضرت تھانے نے مثال دیا, کسی نے کہا کہ دنیا میں رہ کر کے آخر کو کیسے یاد رکھا جائے, بازار جا رہا ہے, ملازمت جا رہا ہے. کہا دیکھو ایسے ہی یاد رکھا جا سکتا ہے کہ تعاون کا زمانہ ہے اور سب دکان پہ جا رہے ہیں, نہیں تعاون کے ذہن میں ہے, یا مطلب تعاون کا دم تھا. تو اسی طریقے سے سب کچھ ہونے کے باوجود آخرت کا استحضار اور خیال رہ سکتا ہے کوئی نہیں. جیسے اس وقت تم دکان میں جاتے ہو تعاون کا خیال, اس وقت دکان پہ جاتے ہو آخرت کا بھی خیال رکھو, ہو سکتا ہے انتقال ہو جائے. بار ہمارے بزرگوں نے بھی آخرت کی طرف متوجہ کیا ہے. وَلَكُمْ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. حضرت کیا بھی وہ استحضار کراتے تھے رمضان میں, بھائی دیکھو رمضان آ گیا, اس میں تو محروم نہ رہنا ہے, بس بڑا گھر میں دس رو گیا, اب آخری عرصہ ہوا, دیکھو بھائی اب دیکھو آخری عرصہ ہو گیا, دیکھو اس میں تو کچھ حاصل کر لو تم لوگ. آپ لوگ تصور بھی ہوتا کہ حضرت اسے کہتے رہے ہوں گے, دیکھو بھائی کر لو, ایک دن باقی رہا, دو دن لو بھائی باقی رہ, کچھ حاضر کر لو, رمضان جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان بزرگوں کی تعلیمات پر بھی عمل کی توفیق دے. حضرت رمضان میں, آخری رمضان میں دو مرتبہ ٹہلنے جاتے تھے ڈاکٹر صاحب دن صاحب تک, دو مرتبہ ہم لوگ سمجھتے تھے ٹہلنے جاتے, اب وہ جاتے تھے خواہشی پڑھنے کے لیے. جب فالی کا اثر ہوا تو کہا کہنے کی بات نہیں, حکیم صاحب سے کہا اصل میں اس مرتبہ میں نے دو ختم ہی ہماری کتنا, دو مرتبہ جو رشے جاتا تھا تو خواہش صحیح پڑھنے کے لیے جاتا تھا, یہ رمضان کی قدر. تہجد کے بعد بھی کبھی سنتے تھے, پڑھتے ہی رہتے تھے, پڑھتے ہی رہتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کے طریقے پر رہنے کی توفیق. حضرت شاہ محمد حسین صاحب الہ آبادی لکھا, ان کے معمولات میں کئی ختم کرتے تھے رمضان میں, کئی ختم کرتے تھے. اور یہ بھی لکھا ہے کہ اشرا دلیجہ میں بہت زیادہ خرچ کرتے تھے. وہ چونکہ ضیافت کا پہنچا نا دلیجہ, یہ ہمارے بزرگوں کے سب معمولات بھی رہے ہیں, مگر صرف کتاب میں لکھا نہیں, معمول بھی ان کا دیکھیے کیا ہے, معمول کتنا خرچ کرتے تھے, کتنا لوگ تو افطاری تو نہیں کراتے. ایک آدمی کہ کوئی بیٹھا ہوا تھا, لوگوں نے مجھ سے کہا کیا کام کر رہے ہیں, ایک آدمی آ گیا اٹھا دیا اس کو, افطاری کے وقت اٹھانا چاہیے, سنا ہے میں نے اللہ, میں کسی نام تو لیتا نہیں ہے لیکن دیر میں رہتا ہوں, آدمی کو ہونا چاہیے, خواہش ہونی چاہیے جتنے ہمارے ذریعے سے افطار کر لے کر لیں, تاکہ آخرت ہماری درست ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے آخرت کی درستگی کی فکر پیدا کروائے, بہت ضروری ہے مرنے کا وقت, کب کیا ہو جائے کچھ چاہیے. ذلک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداه ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. ہمارے حضرت سورہ امایت آزر پڑھا جا رہا تھا قرآن میں کہ عذاب زیادہ کرتے جائیں گے, میں تھا بغل ہی میں تھا, اتنی زور سے چیخ نکلی یہ گر جائے گا نماز کے اندر فجر کے اندر. کافروں کے بارے میں ہے کہ نہیں بڑھائے گا مگر اللہ تعالیٰ عذاب آج نہیں آتی کر گیا. بس اس پر حضرت دو مرتبہ ایسا آیا, بھائی صاحب پڑھتے تھے ان بطش رب کے لشدید, اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے, اس آج پہنچے چیخ نکل گئی, چیخ میں ڈر گیا بھائی اللہ ان بش. اب ایسے لوگوں کو دیکھا ہم نے بھائی, ساتھ رہے ہیں, دعا کیجیے کہ وہ کیفیات ہم لوگ کے اندر بھی کوئی پیدا ہو. ان بطش رب کے لشدید ان هو يبدو ويعيد وهو الودود. کیا عمدہ آیت ہے, قرآن شریف جو پڑھا جاتا ہے کچھ طویل فجر میں, وہ پوری غذا ہے, روحانی غذا ہے, اسی وجہ سے زیادہ پڑھنے کا کہا ہے, روحانی غذا ہے. ایسی ایسی آیتیں ہمارا آدمی کو اٹھا کھڑا کر دے عبادت پر اللہ تعالیٰ کی. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان باتوں سے بھی مناسبت بھی پیدا فرمائے, قرآن کی باتیں ہیں, یہ وعد بالقرآن ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی عطا فرمائے. اس پر زیادہ تھوڑا سا متاثر بھی تھا میں, یہ تینوں صاحبزادے جن کے ہیں بہت خاص آدمی ہمارے تھے, پروفیسر محمد فاروق آپ جانتے ہیں, صاحب حال صاحب مقام لوگ تھے, پروفیسر تھے, آتے تھے, انتقال ہو گئے اسی مرضی. تینوں صاحبزادے سے ملنے کے لیے مجھ سے آئے, ان کے صاحبزادے آج ہی چلے ہیں, کل آئے ہیں آج ہی چلے ہیں, پھر آئے ہیں, یہ ماشاء اللہ بہت زبردست ہومیوپیتھی کے ڈاکٹر ہیں, یہ تو ہمارے دانت کے ڈاکٹر ہیں, کھانے وقت یاد ہی ان کے ابر پوچھا ہم لوگ یاد کرتے ہیں, میں نے کہا آپ کی لڑکے کیوں نہیں یاد کریں گے, وہ دانت کا جب بھی کھاتے ہیں یاد آتا ہے کہ اچھا دانت بنایا ہے, یاد انہیں کے دانت بنائے ہوئے ہے بھی, اور یہ بھی انجینئر ہے سب جو سیکھ رہا ہے. میرا طبیعت تھوڑا سا متاثر تھی ویسے, یہ خطوط بھی ویسے ہی ہے, عجیب عجیب خطوط ہے. ان کی بہنوں نے لکھا ہے, ان کی ماں نے بھی لکھا, بیوہ ہو گئی, بہت بڑا خلا ہو گیا ہمارے پورے جماعت میں خلا ہوئی, ہم جانتے ہیں نا, آتے بھی تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مقبرہ فرمائے, جو کچھ پایا گیا اللہ تعالیٰ ان کو اجر ثواب مرحمت فرمایا, ان حضرات کو بھی صبر و سکون, لڑکیاں ہیں, بیوی ہیں, بیوہ ہو گئی, ابھی میں گیا تھا, ارے کیا بتاؤں, بہت کافی. مقادیر المحبت موادیر الاموال جاندار پر دل متاثر ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو آخرت کی فکر پیدا کروائے, اللہ تعالیٰ یہاں بھی ہمت اور حوصلہ دے, اللہ کو راضی کرنے کی فکر پیدا فرمائے, بہت ضروری ہے. ادھر آپ دعا بھی کر لیے, ان لوگوں کے لیے دعا کیجیے, اس لیے آئے ہیں صبر ہی کے لیے آئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اچھا رکھے, ہیں سب نیک ہیں, بزرگ ہیں, صاحب نسبت ہے, الحمد للہ. دعا کیجیے, دعا کیجیے, وقت ہو گیا, اللہ اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله جو کچھ پڑھا ہے کہا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب ہمارے پروفیسر محب مکرم محبوب مکرم ان کو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور ان کو اپنے خاص قرب و قبول سے نوازے اور جنت الفردوس میں جگہ دے. ان کی اولاد کو بھی ان کی بچیوں کو بیوی کو سب کو صبر و سکون عطا فرمائے اور دین پر جب سے ایسے قائم خوب مزید قائم و دائم رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اکٹھا کرے. اللہ ان لوگوں کو بھی ترقی دینی ہے اور دنیا بھی ہر قسم کا عطا فرمائے. بلکہ جو لوگ بھی یہاں ہیں ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں, ہمارے لیے بھی دعا کیجیے. ہم سب دعا کے محتاج ہیں, ظاہری اعتبار سے بھی محتاج, باطنی اعتبار سے بھی محتاج. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو مستغنی غنا عطا فرمائے, دنیاوی اعتبار سے بھی, صحت کے اعتبار سے بھی. اللہ ہر کسی کی خیر و بھلائی سے متمکن فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام امت کو اللہ تعالیٰ صالحین کی برکت سے جو جمع ہے یہ مجمع ہے, دین کی باتیں ہوئیں, قرآن حدیث کی باتیں ہوئیں, اللہ اس کے طفیل میں تمام امت محمدیہ سے بلاؤں کو دور فرمائے, مصیبتوں کو دور فرمائے, جو اس کے خلاف اسکیمیں ہیں اور سازشیں, اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرمائے, ناکامیاب فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے اور نسبت سے اور معرفت سے ہمارے قلوب کو شاد فرمائے, مسرور فرمائے, محظوظ فرمائے. تلاوت سے, ذکر سے ہم کو خاص مناسبت پیدا فرمائے. یا اللہ ہم کو, ہماری تمام اولاد کو دین مستقیم پر قائم دائم رکھے اور اصلاح فرمائے امت کی, دین کے حق میں پیش قدمی عطا فرمائے, اقدام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کی خیر و بھلائی عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.